राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 7 जून 1996 को लगभग प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम तत्व स्वतः है, स्वाभाविक सबको प्राप्त है, सब में परिपूर्ण है। पशु वृक्ष वृक्ष सुख काठ में सुख पत्थर में भी सब में परिपूर्ण स्वतः है, वो है, उसी को ही प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त से ही निवृत्त होना है। नित्य जो नाश की तरफ संसार शरीर जा रहा है उससे तो हमें अलग होना है, और जो नित्य प्राप्त है उसको भी प्राप्त करना है। वहम हो गया कि जो नित्य निवृत्त हो रहा है हमारे से नित्य ही निरंतर ही अलग हो रहा है, उसको अपने साथी मान लिया। बचपन में शरीर कैसा था, आज कैसा है, नित्य निवृत्त हो रहा है ना, मौत की तरफ जा रहा है, उसके साथ अपने एकता बांध ली। परमात्मा नित्य निरंतर अपने में है, जिसके साथ एकता स्वतः सिद्ध है, उसे अपने गुरु बन लिया। केवल मान्यता का ही है आफत है, जो हो जाएगा बस मान्यता मिट जाएगी। अब मान्यता मिटी है जो हुआ, तो नित्य निरंतर प्राप्त तत्व है वो तो नित्य निरंतर प्राप्त है, और शरीर और संसार नित्य निवृत्त हो रहा है निरंतर, कभी आप साथ क्षण पर भी नहीं रहता। फिर वो साथ मानते, शरीर का तो साथ है, संसार का हमारे साथ है, और परमात्मा नजर में कट है, कितना दूर है, कितना कैसा है, कैसा है, तो नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है। अब सत्संग हो रहा कहते हैं ना, ये निवृत्त हो रहा है सत्संग, बहुत सत्संग तो निवृत्त हो गया है और हो रहा है, और तो परमात्मा निवृत्त नहीं होते, हमारे से अलग नहीं होते, है ही नहीं है ही वो तो। मानते हैं कि सत्संग हो रहा है, सत्संग हो नहीं रहा है, सत्संग मिट रहा है, प्रत्येक क्षण मिट रहा है, अभाव में जा रहा है, एक दिन अभाव हो जाएगा, सत्संग हो गया, चलो अभी बोलना शुरू किया तो 5 मिनट हो गए, बोलना खत्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है, कहते हम चल रहा है। ऐसी धारणा ही होती संसार में कि हमारे साथ संसार है, शरीर है, शरीर संसार हमारे साथ है, हम शरीर संसार के साथ ही है, बिल्कुल झूठी बात है। ना हमें के साथी है, ना हमारे ये साथी है। शरीर के साथ हम साथ नहीं रह सकते, शरीर हमारे साथ नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। कृषि क्षण भी नहीं रहता, मनुष्य होता है जीता जब तो होता है, मरता तो छोड़ जाता है। और वो तो जीता क्या है, पैदा हुआ तब से मरना शुरू हो गया, वो पैदा हुआ बढ़ता हुआ दिखता है, हमारा अलग हो रहा हुआ, ये सत्संग हमारे से अलग हो रहा है निरंतर, हम अलग हो रहे हैं, शरीर अलग हो रहा है, और परमात्मा वो सदा ही साथ रहता, कभी अलग हुआ नहीं, कभी अलग हो है नहीं, अलग होगा नहीं, अलग अलग हो सकता नहीं। इससे चुप हुए, अलग हुए तो उसमें स्थिति सतह हो जाएगी स्वाभाविक ही। संसार की तरफ आकर्षण होता है, हमारा खिंचाव होता है, क्यों होता है, संसार की चीज है नहीं हमारे साथ, जड़ता है ना, जड़ता, वो जड़ता है, जो जड़ता वो खींचती है, धन हो जाए, संपत्ति हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, निरोगता हो जाए, लोग हमारे को अच्छा माने, भूख लगी है, ये है बिल्कुल ऊंची बात है, इसको खेचना चाहते हैं, इसलिए हमारा पतन होगा, ये तो रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, ये तो समाज दूर हुआ निरंतर। हम इनको साथ रखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, ये दूर हो रहा है। बालक हूं फिर कर, मैं जवान हूं फिर कर, मैं वृद्ध हूं, उसको पूछे तुम क्या है, तू क्या कहे, हमें हम मिलाता है जो सही बता है, जो सही हमें हम मिला देता है, बालक हूँ जाके बाद जवान हूँ, मैं जवान हूँ, तू कोई बालक है न कोई जवान है न कोई बुढ़ा है, न रोगी है न निरोग है, न धनी है न निर्धन है, आई हुई चीज को मान करके मैं ऐसा धनवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, बड़ी विचित्र बात है, प्रत्यक्ष बात है। शरीर हमारे से नित्य निरंतर दूर हो रहा है, जिसे साथ मानता है परमात्मा, नित्य निरंतर हमारे साथ है, कभी दूर हुए नहीं, कभी दूर हो सकते ही नहीं, उसको दूर मानते हो, परमात्मा दूर है, तो स्वाभाविकता में स्थिति हो करना है, तो स्वभाव है जो स्थित होना है, और नित्य निरंतर जा रहा है उसे अलग होना है, अपने उसको पकड़ना नहीं, पकड़ने की चाहना, पकड़ तो सकते नहीं, कोई पकड़ सकता ही नहीं, आज दिन तक कोई भी संसार को पकड़ नहीं सका, कैसे पकड़े, निरंतर जा रहा है पकड़े कैसे, हरदम जा रहे कैसे पकड़े, गीता गंगा जी को पकड़ रहे कोई कैसे पकड़ रहे, वो तो जा रहा है, ऐसे संसार है, ये संसार सत्य है, हरदम जा रही हरदम उतर रही, हम यू करेंगे आठ्यो जनवान मजदूर को खेद श्यामी मोदी से ज्ञान मिलेगा अज्ञान में पहुंचा, तो ये जा रहा है उनसे तो हमें अलग होना है, जो प्राप्त हो रहा है उसी में स्थित होना है जो होना है, भाई संसार में प्राप्त है, सही हमें प्राप्त है, बहम है बहम, संसार किसी को प्राप्त नहीं हुआ, अब निरंतर पे वो कैसे प्राप्त होगा, हरदम हरदम, और परमात्मा रहता है हरदम रहता है, हरदम है जो का जो, अनंत युग बीत जाएंगे, अनेक ब्रह्म होकर मर जाएंगे, तो भी उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, पड़ेगा नहीं, स्वर्गे भी नो बजाए प्रलय न बेथंती, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में पैदा नहीं होती, ये होता है अपनी जगह, ये विभाग है परिवर्तन, परिवर्तन का विभाग, और वो विभाग है अपरिवर्तनशील, ये तो बदलता ही बदलता है, बदलता ही नहीं, कभी बदला ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं, उसी की प्राप्ति करनी है, तो उसी की प्राप्ति है कि निवृत्त होना, उसको प्राप्ति से सत्य है, ये अप्राप्त को प्राप्त मान लिया यही बाधा है, उसकी बाधा है, ये शरीर संसार हमारे साथ ही था नहीं पहले, और है नहीं, और रहेगा नहीं, जिनके साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ जो नहीं रह सकता उसकी सेवा कर लो, कोई मेहमान आ जाना किसी आदर सत्कार करो, ये रहेगा नहीं, तो शरीर तो रहेगा नहीं, संसार रहेगा नहीं, सेवा कर दो बस, अपनी बारी निकालो, अपने अलग हो जाओ, आफत है या आफत, इनको दे दिला कर अपना पिंड छोड़ो, कैसी मौत की बात है, इसे मौत छोड़ा ही, इसे पिंड छोड़ा और मौत आनंद है, अब हम अमर भये न मरेंगे, संतों ने कहा अब हम अमर भये न मरेंगे, अब मरेंगे नहीं, बहुत काल मरे वो बत गई, इसके साथ हम मर गए, हम मर जाएंगे, ये शरीर तो मरता ही रहता है, शरीर संसार सदा मृत्यु में रहता है, और आप सदा अमृता में रहते हैं, परमात्मा आप अमृता में रहते हैं, अमर रहते हैं निरंतर, संसार से ही मौत भी रहता है, मौत भी केवल मौत ही मौत है, मृत्यु संसार सागरात, संसार सागर में भरी का है कि मौत, मौत ही मौत भरी हुई है। मरना ही मरना है। अब मरने को जीना मान लिया, और जीने का पता ही नहीं, जीने का पता ही नहीं, क्या मरने को मान लिया, अमर स्थाई मान लेगा, हम है नहीं सज्जनों, सच्ची बात है। थोड़ा बड़ा हुआ रहा है, लड़का बड़ा हो रहा है, बड़ा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। बड़ा तो तब था पेट में आया तब, वो जितना महीना बर्फ बीता वो तो छोटा हो गया। लोग बड़ा हो गया वो कहते छोटा हो रहा है, छोटा ही हो गया। 100 वर्ष का होने वाला 100 वर्ष का था, 1 वर्ष बीत गया, 99 वर्ष गई रहा, बड़ा हो रहा है। रंगी को नारंगी कहे, चौथी को कहे गाड़ी, रंगी को नारंगी कहे, जमी को कहे ऊखली, वो तो जमी रहती है। अरे गाड़ी है गाड़ी, अरे गड़बी से चले कैसे उसको गाड़ी कहे गाड़ी। अब बात है उल्टी बात, गड़ जाएगी तो चलेगी नहीं, गड़ जाए गाड़ देंगे तो फिर कौन सी भाषा है। हम जी रहे हैं शाम, जी रहे हैं वैम, जी रहे हैं मर रहे हैं, प्रत्यक्ष मर रहे हैं। जितनी आयु आ गई उतनी तो मर ही गए, अब अगाड़ी कितना दिन है पता नहीं, मरने में कितने दिन है पता नहीं है, पर ये पता तो पक्का हो गया कितने तो मर गए। जन्मे उस समय जितनी उम्र थी उसमें इतनी उम्र आ गई, इतने तो मर ही गए। तो ये मरने वाले इनसे आपने छोड़ दे तो अमर हो जाएंगे। संतों की वाणी में आएगा जीते जी मर जाए वो अमर हो जाए, जीते जी मर जाता है अमर हो जाता है, जीते जी मर जाए क्या मरने वाले से पिंड छुड़ा दे, पिंड मत छुड़ाए तो अमर हो जाएगा। सो तो ये अमर तो है ही, अगर अमर नहीं हो तो आफत ही मर जाए, अमर है यही तो आफत है। सही मरने पर भी आप रहता है बल्कि ये साथ मर जाता नहीं, पाप ही कट जाता है, काम आफत बढ़ जाती है, परंतु करेगी उससे तो मरता नहीं, और शरीर रहता नहीं। अब ये जाने वाला रहने वाला दोनों को कैसे हो, ऊंट और भैंस को का घर बसा, अब कैसे ही हो, एक जाने वाला एक आना, ये दशा हो रही है भाई। और ऐसी हो रही है कोई भंग पड़ी है, कोई भंग सभी एक बात ही, एक ही भाषा बोलते हैं, नई भाषा बोलते हैं तो अटपटी लगती है, क्या कहते हैं ये, हम तो जी रहे हैं। बिल्कुल झूठी बात है, शरीर तो मर रहा है, मरते मरते पूरा मर जा गया, आज मर गया तो मर गया, आज मर गया सब, मरता मरता मरता मर गया समाप्त, और ये जीता रहेगा। भाषण से जीर्णा ने था विहाय नवा ने करना नरो वराणी तथा शरीरा ने विहाय जीर्णा ने अन्यानि संज्ञाति नवानि देही। पुराने कपड़ों को जैसे मनुष्य छोड़ देता है ऐसे इन शरीरों को छोड़ देता है, अन्य नए कपड़े नए धारण कर देता है। साथ हो गया मान लिया तो अब जन्मो मरो जन्मो मरो जन्मो, कारण गुरु संगो से सदा सदियों ने जन्म सो, वो रहने वाला ही है स्वतः स्वाभाविक, रहता रूप सही कर रखो बहता संग न बही जाए, रहता रूप सही कर रखो, रहते रूप रखो, और परमात्मा के साथ हमारी एकता है, वो रहने वाला है। संसार सब जा रहा है वो रहने वाला, शरीर सब जा रहा है रहने वाला, शरीर रहने वाला है, खास बात है। तो रहने सब रहने वाले में रहो, एकदम ही शरीर को तो समझ लगे जो गंगा जी बह रही है, जो शरीर तो बह रहा है, शरीर संसार सब बह रहा है। यहाँ जंगल था हमारा, जंगल था, जंगली पेड़ थे, बड़ा बड़ा पेड़ हो गया, आम का पेड़ लग गया, मकान बन गए, यही सब बिखर जाएगा सब, हरिया हरिया रूख हरा इंधन से सब सब ईंधन बन जाएगा सब, बड़े बड़े मकान है सब गिर जाने वाले, उगे सो ही याद हमें फूला सो कुमला है, चिड़िया देव दे पर जाए सो मर जाए, उदय होता है वो आत्मस्त होगा भाई, उगे सूर्य आत्मा पुण्य सो को मिला है, स्त्रियां बेवल दर पर जाया सो मिल जाए, अपहाव की तरफ जा रहा सो संसार भावी। कोई भगवान के प्रेमी भगत है वे मरने की तरफ विमुख हो गए, मरने से वो सन्मुख हुए, जीने को सन्मुख हो गए, न मरते हुए मर रहे हैं, मरता है ही नहीं मर रहे, मरता है ही नहीं मर रहा, मर जा तो पाप कर जा ठीक हो जाए, प्राप्त हो जाए, काम किस दिन में जाना पड़े समाप्त हो जाए काम। अब बात ये है जिसको पकड़ा हो तो रहता नहीं, और जो रहता है उसको पकड़ता रहे, रहने वाले को पकड़ देना, विनिश्चित सो अविनिश्चितम, विनिश्चित सो अविनिश्चितम, ये पश्यति स पश्यति, विनिश्चित सो अविनिश्चितम, सर्वम सर्वेषु भूतेषु समम, सर्वेषु भूतेषु विश्वेषु भूतेषु समम, तिष्ठन्तम् गच्छतु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम विनिश्यतु अविनिश्यंतम, यह पश्यति स पश्यति, उसको देखता है वही देखता है, दूसरे देखते ही नहीं, सूरदास सफाई नहीं है, उसको है देखते हैं नहीं है, है दम पड़ गया कि है हमारे इत मध्य में अलभ प्रावश मधुरधनम हो जाएगा, इतना हो गया इतना ले लेंगे, इतना धन हो गया, इतना हो गया, और इतना को मार दिया है तो मार दूंगा, इतना सब विजय करूंगा। संत ने कहा कि दे दे मूसा ताव गरीबा मारता, और करपटियारा पाव गया झक मारता, हम ऐसे हम ऐसे जानते हैं हमारे जानते हैं सर, मिट्टी भिष्टा बनाने की मशीन हो, जान बढ़िया बढ़िया भोजन दे लो और मेला बना लो, गंगा जल जमुना जल पवित्र पिला दो, पेशाब बना लो, तत्ती पेशाब बड़ी मशीन हो, जानते हो वहां जानते, आपका परिचय है पता है, कितनी आश्चर्य की बात है। इस वास्ते हम तो भगवान को याद करो भाई, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु, जो मालिक है सबका, परा अपरा दोनों प्रकृति का मालिक, परा अपरा दोनों का, एक योनि भूतानी सर्व अहम कृष्णेश जगत का प्रभु प्रलाया, संपूर्ण जगत का प्रभु और प्रलय में हूं, नारायण ब्रजराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, उससे पहचान करो परमात्मा सदा मौज में रहो, नहीं तो भाई जाना पड़ेगा। भगवान ने कृपा कर दी अपने पर तो पता तो लगा, वो तो पता ही नहीं है बात को जानते ही नहीं, वह भी जो जी रहे हैं यू कर रहे हैं, माल इकट्ठा कर रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, यहाँ बना रहे बड़ी आश्चर्य की बात है। दुनिया में एक असंभव हमने देखा बहुत बड़ा, एक छोड़ कर चला जमीन को दूसरा करता है झगड़ा, जमानी हरा हमारा लगता है हमारा लगता है, वो नहीं समझे मन में मूर्ख में भी जावन हार खड़ा, पाव पलक का नहीं ठिकाना किसके भरोसे भूल पड़ा, कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार करा नहीं कायम कोई मुकाम, यहाँ चिरकाल से यही रिवाज रही यही रिवाज है। इस वास्ते सजनों जाते हुए को छोड़ दो बस, और रहते हुए पकड़ो, रहने वाला परमात्मा है, ये सब बदल जाएगा, सब सब परमात्मा मुख्य हुई, बदला नहीं बदलेगा नहीं बदल सकता ही नहीं, उसका अंश हो आप तो उसके साथ चल जाओ तो फिर ठीक हो जाए, ये तो सब मरने वाला है, मरने वाला इनके साथ क्या रहे, निहाल हो जाओ महाराज निहाल, एक परमात्मा मेरे तो फिर धर गोपाल तू धरो कोई मोर मूत मेरे मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरो अनुकोई, कोई अपना नहीं है भाई, ये सब जाने वाले हैं मरने वाले हैं निरंतर खत्म होने वाले हैं, इस वास्ते एक भगवान का भजन करे, परमात्मा का इशारा करे, उसी के नाम जप करे, उसी के कथकथा करे, उसका ही कीर्तन करे, उसी का ध्यान करे, उसी का चिंतन, तो ये करे तो नाशवान शरीर से हो जाए फल इसका अविनाशी, शरीर छोड़ करके अविनाशी हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, और मौज हो जाएगी, मौज में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, निर्गत होता है। ये मौका है, समय चूकी पुनी का पसता मेरे का भरोसा जब कृषि इसको खाने, इस वास्ते परमात्मा मेरा है, परमात्मा मेरे है, मेरे तो गुरुधर गोपाल, गुरुधर गोपाल, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है साहब।